Раз некалькі хвілін вада выкінула іх на паверхню возера, што непадалёк ад Рагачова. Мужык, які вёў паіць каня, раптам убачыў 40 людзей, што купаліся ў поўнай вопратцы, і сярод іх аднаго папа. Перажагнаўся, а потым узваліўся на каня і паскакаў так, нібыта за ім гналіся падатныя начальнікі. Увечары ён бажыўся ў карчме, што рагачоўскія радцы зноў перапіліся і разам з духоўным айцом і ў поўным адзенні ці то асвяжаліся вадою, ці то хадзілі з брэднем. Паколькі такое было не ў навіну, яму паверылі. А былыя весляры ладзі роспачы тым часам ішлі ўсё далей і далей. І вопратка высыхала на гарачых іхніх грудзях, якія аж дымелі пад добрым сонцам. Трапятаў на межах залаты баркун, залатыя пчолы гулі над свіпетамі, а ў небе, у палючым святле, звінелі паміж аблокамі неўміручыя беларускія жаўрукі. Людзей меншала і меншала, і ўрэшце выліваха з дзяўчынай і палачанін засталіся ў трох. Чаму ты адказаў да скорай сустрэчы, а сам усміхаўся, выліваха? Наўрад ці сустрэча апошняга майго нашчадка і яе адбудзецца скора. Твая праўда, сказаў палачанін. Ды ці вымруць яны наогул, такія гарластыя? Дай кветку, брат. Ён узяў трохі прывялую кветку і пасадзіў яе як мятлушку на шыпшынавы хмыз. І дзіўна, астатнія кветкі адразу сталі цямнейшыя. І з таго самага часу над Дняпром расце цёмная шыпшына, якая цвіце ўсё лета. Каб ніхто не застаўся без роднай кветкі, калі прыйдзе час адыходзіць з нашай добрай зямлі. Бывай, брат палачанін! Бывай, рыцар! Бывай, дзяўчына! Ён пайшоў на поўначы, скора знік у гарачым святле. А яны пайшлі сваёй дарогай і скора ўбачылі Дняпро, а ў баку старую камяніцу вылівахі. Цвіла каля яе брызгліна. Белыя блокі глогавых агароджаў дурманілі зайца, што салодка спаў у іхніх нетрах. Каліна выкінула свае пяшчотныя парасоны, а выліваха ішоў, і рука ягоная ляжала на дзявочым плячы. Жыццё вернула яму адзіную, і дзякаваць Богу, што не пакінула з ім той, а дало яму лепшую, чыстую і адданую, сапраўднае дзіця гэтай зямлі. На паваротцы сцежкі, дзе шалеў сіні бэз, перад ім развернулася шэсце. Наперадзе ішлі сумныя сябры на чале з Ірай Францішкам, а за імі подбегам неслі пустую труну. Спрачаліся аб нечым поп і пробашч і крочылі з поснымі лычамі радцы і замкавыя людзі. Выліваха чуў адны галасы. «Гора, хлопцы, памянём бедалагу! Такое ўпартае, моцнае жыццё!» Але чуў ён і іншае. «Ці даруе яму вышэйшая сіла, ні месца яму сярод лепшых людзей, ні грошай у яго не было, ні глыбокай пашаны да ўлад, ні надзейнасці, ані дабрабыту, ані маралі». І тады выліваха выйшаў на сцежку і адрэзаў сваёй постаццю адны галасы ад другіх. «Вы можаце вярнуцца, вас ніхто не прасіў сюды!» У кашталяна адвісла ніжняя сківіц. «Ты? Жывы?» «Вядома, і стану жыць з ёю, пакуль не памру в адзін з ёю час. А вы што думалі? Мы смяротныя, лёгка паміраем? Ідзіце, ідзіце, пакіньце віно нам! Хляпчыце воцаты жоўць, перавозчыкі! У нас свой Эдэм, не для вас!» І ён узяў дзяўчыну за руку, а сябры абнялі іх. І ўсе яны, кінуўшы на сцежцы людзей над пустою труной, пайшлі ў зарасці глогу і адвечнай, як гэтая зямля, шыпшыны.